إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما دا نبي صلى الله عليه وآله وسلم دا مرغرو داغد صحابو چې یو کله باغ لګول د دایي تذکری کې دلی دا لوګو لوګو خبرو دایو د احوالونه نو د نن خطبه کې زونګه د یو صحابي یاد دوو تذکره د عبرت د فارا چې دایو د عمل او د زندګۍ نه سره عبرت وایي په دې مقصد باندې ویل کیږي او تاریخي قصه ته مو جوړوي زګد صحابه کرامو په تابعداري مونږ ته حکم شوی دی والذین اتبعوهم بإحسان الله فرمای الله دا هغه چان راځي کیږي پرسته امت کی چې هغه د صحابه او د نیک اعمالو تابعداري وکړي اغیو چی کم نیکی نکڑی دی دایو سر مشابهت ہوگی او منگ تی ادام ویلی دی دایی پرشان ایمان راوڑای فا این آمنو بمثل ما منتم بی اگر کد صحابو ایمان تسو نیچی رسیده خواست مشابهت خواب اصرا که چی مشابهت دایو سر نیو دا اصحاب در رسول اللہ دا اعمال ثابع داری نی سلیو سر جنت کی نیچی مرگره که ده نو دی دری شرطونو تا بگوری یو ایمان د صحابو پشان تاغی چی سنگ ایمان راوڑه نایی کم عقیده و آغشان عقیده اگر که کیفیت که بفرقی د صحابو ایمان تا سو نیچی رسیده طول امت کرا جمع کی داغی ایمان د صحابو ایمان تا نیچی رسیده او دی خبر باین لگفی کرو که یو پیاده پی مرتب کهو انشاءاللہ تعالی او بلا دا صحابه دا رسول الله د نیک اعمالو تابعداري الله به موږ لازمه کړې ده ځکه هغه د قران او د حديث عيني شاهدان دي نو ايو چې کوم عمل کړی هغه ډېر ښه عملي او درېم په موږ لازمه کړې ده ايو محبت محبت الصحابه دا صحابه دا رسول الله سره مينه لرل د ایمان ده او ايو سره محبت نه کول دا منافقت ده بخاري کې حديث ده آيات الايمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار چی صحابو سے بغض وقت پویو سے جدا منافق دے یقینی منافق شک شبہ بداغو پا منافقت کنی اصو چی دا صحابو سر مین لری دا نخد چدی سر کی ایمان شتا ذکر اصحاب دا رسول اللہ سمین دری خبری پا منگ لازم شی ایمان اتباع محبت دا یو تکی فیدہ صرف واو رہی بے مقصد ترازو دا ټول امت ایمان چې راجم شي د یو صحابي د ایمان کیفیت ته نرسي دا یو ایمانی کیفیت ته نرسي نو د دې خبرې فائدہ دا ده چې موږ به د شي کمزور ایمان والے صحابه بشانت نه لیکن د الله حکمونه به موږ باندې فرض منز برابانی فرضی پایو فرض و روجه برابانی فرضی زکاة حج دا با فرضی جهاد با هم پا منگ فرضی سرد دی کمزور ایمان نا تک دا دائی پا جهاد کی با صفائی دیر آواز منگ پا جهاد کی با دون صفائی نئی دیسی ورانی با پکی خو جهاد شرعی باوی تا دید واجه نکم صوفیان مقررین چه دا خبره کئی چرا دس ایمان بلاول جوڑه لکه سنگ چه دا بدر دا صحابو ایمان جوړ بی با جهاد که نو قیامت پر بی جهاد نشتا زکا قیامت پر دس انسانان نرازی چه داغی ایمان دی دا صحابو بشان جوڑ شی تا طول امت ایمان چرا جمع که دا صحابی ایمان تنرسی کتاب الشریعه کی آجوری پا دی دلائل جمع کردی دی هر کله چې زمنګ د ټول ایمان د یو صحابي ایمان ته نه رسیږي نو مطلب دا شو چې به بس جهاد به تر قیامت پورې فرض نه وي ځکه د صحابو ایمان په شان زمنګ ایمان نه دی نو او حال لا ده چې قران او حدیث به دی گواه دی چې جهاد به قیامت پورې جاری الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه هل اجر والمغنم حديث کی دی جہاد به قیامت پوری جاری دا سنن به پیدی پای کی اغستل کی او دا سنن په تندو کی الله تعالی خیر شول دے یا اجر دے یا غنیمت دے د کافرونو او کمزوری روایت کی دسی دی چې جہاد ماضن الى يوم القيامه جہاد به قیامت پوری جاری وی او دا د الله رسول ته پتره چې رښت خلق ضعفا راځي کمزوری ایمان والا به په جہاد پرست صرف زمرا فرق وجه د صحابه په جهاد کې به کمال ډیر اوسم په جهاد کې بلک نقصانات نور فرض به ما غشنتي دا خبر یو ملا کړ د په تقریر کې دا ویل دي چې احد او بدر او خندق زمنګ د پاره دلیل داغه مطلب خده خو په دې مثلا نه پوي دا مسلې علم وسنشت مطلب صحیح دی لیکن په مسله باندې پوي نه مسله شرعیه باندې پوي نه ده دا دته ذهن نه جامه توجه شو چې د ټول امت چې راجمه کې د صحابه او ایمان ته نشي رسیدل ټول امت ایمان نه راجمه کې نو بیا خو په موږ باندې هغه شان مونږ هم فرض نه لکه څنګه چې پای فرض دی به برو جم نه زکات به نه حج به نه جهاد به نه د دین احکام به نه خلافت حدود شرعي دا ټول به په موږ باندې نه دا د شي مثال لکه بعض خلک وايي قران کې چې راځي یا ایه الذین امنوا دا مدینه ولو ته خطاب دا یا ایه الناس چې راځي دا مکی ولو ته نو قران ټول دا یو د پاره چې موږ د پاره کې سم نشته دا به زه خبرې دي مقصد هم دا بیان او د اصحاب د رسول الله د اعمال او خپل اعمال او تابعداري یو صحابی چې هغه ته نبی صلی الله علیه و سلم دا لقب ورکړی دی حکیم هذه الامه د دې امت حکیم حکیم الامه د امت حکیم او ته ویل شوی دی چې ډیر دا خبرین د حکمت دی او د افعال دم حکمت او د حکمت په ګول راغلی و دا هغه وجه چلای موږ نه د ذهن نهونه باسي په دې درس کې راځي ان شاء الله تعالی چې دا ولې د شي حکیم شوم هغه صحابي په جاندل پکار دي چې رسول الله ته حکیم الامت ویل دی په دې دیوبندانو کې دا مشهور ده چې دا اشرف علي تنوي چې دی د حکیم الامت اشرف علي تنوي مولا او تنبون کی تیر شوی دی ډیر کتابونه لیکلي دي او شاګردانو ول لیکلي دي دا تقرونی علی کلی دی لیکن صوفی د تصوف کی چې کوم خوش عقیدی دی نو هغه باندې مبتلا او کدا نه وي نو زمونږ د سر تاج او ګل به وي خو دا غلط نظریات عقیدی چې پکې نه وي هغه تقل حکیم الامت وای دا به دی باندې نه وته دا سی خبره نه ده دا مبالغه ده دغه په صفت کې د شی ویو چې په خپل علاقه کې به حکیم او خپل کلی کې به حکیم دا زمانی سړی په خپل زمانه کې به حکیم د شي د ټول مذ حکیم نه دی نبی رسول الله چې شاته حکیم الامت ویل دا وو پیژنا دی صحابي ته حکیم الامت ویل شو دی د ده نوم دی عویمر صحابي عویمر یا عامر نوم دی عویمر لقب ده لکه زمانو نه داسې نقل لا چې دا خپل نوم عامر عویمر لقب او په دې کونیه باندې ډېر زیات مشهور دی ابو الدرداء وته وای ابو الدرداء دردای لور و په دې لور باندې مشهور شوی او ابو الدرداء صحابي رضی الله عنه دا انصاری صحابي دی د خزرج قبیله نه دی او داسې صحابي و چې د رنگ نړیر خسته و او چت سړی و او ګیره به رنگوله لکه د په تاریخ کې راغلی دی په نکري زبان یوسف پیرو لحیته دته به مرګرو دعوت ورکاوه چې ایمان راوړه زدهشه نکلاوی دل اول په دې خبره د د پخپلوانو کې عبد الله بن رواحه صحابي هم دی او دای دوست هم دی د جاهلیت د زمانه نه دعوت به ورکاو ایمان راوړه نه به راوړه تر دې چې غزا د بدر چې کله وشوله او نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه مرګري الله تعالی روغ را واپس کړل او فتح مندلی و کامیاب شیو پا دیو رس بانی چه دا فتح دا بدر شوی دا اللہ تعالی اراده وکلالا چه دیو بدر دا تا دا ایمان توفیق ورکی نو دا اغا دا ایمان وجه اغا دا دا پا بدر دا وی تاجر صحابیو دا با دا عطر تجارتم کاوو او د کپلو تجارت بیم کهو تاجر د شام نبی دا مالون لاؤڑا او دلتا مدینه کی بی خرسول و نور زینه کی بی خرسول تجارت بمخ کی خلکو کهو دا مدینه والا اکثر پتو کی بکار کهو خدا تاجر بکی دکان ام لارا نو یو سار وی را پاسی دا نو دا بوت عبادت بدیو کهو بوت پروست عربو کی داشی وسم دنیا کی بوت پرستی دیر زیت دا تاسو کې نه وځي دا شر ختم شوې ده اوس ډېر شر دی دا بت پرستی اوس ډېر ده بده مسلمانانو کې بت پرست ډېر زیات دي دا هغه ګټه شوې نه چې لګولې کنه دي مشرانو دغه بت پرستی ده بت پرستی دې تنه وځي شروع به شي خکري کې غټه غټه خکري باندې هم دغه سور سپین انسان بې او د قرقل ولا عبادت به کوي او یا به د لپټي ولا عبادت کوي او یا به د بلې سپین سره عبادت به کوي او یا به داغه شادوګان مشانه چې مخې ته داغه عبادت وکړي تعظیم به کوي په عزت باندې به تو ودريږي په احترام باندې به تصویر جوړ کړي دغه ته شرک وایي په دې خبره ځان پوهه کوي که څوک نه پوهیږي ځان پوهه کوي د دې تصویرونو د دېونو تعظیم سره لګول دغه شرک دی شرک معنی ځکه شرک دی ته وایي د چا سره محبت ساتل او داغه به حد تعظیم کول دې ته شرک وایي کته دې انسان سره مين ولرله او به په احترام او په تعظیم باندې هغه ته ودرېدل او داغه د شي احترام دی چې چا داغه د بت بیزتی وکړه ته په خپکی او درمن کیږي د قشری ته مشرک شری په درکې د نه شرک راغی مسلمانان ځان غم وکړي ډیر خلک چې کلمی ولا دي مشرکان دي الله تعالی سره برخداران جوړ کړی دی لګې دي نو دا بت پرستو دبا دا بت عبادت کاوه یو بت جوړ کړو د لارګونه جوړ کړو او د کور په یو برانډه شنه له جوړ کړې پاوې کې ودرولې وو د بهر نوم شراغ په پاوې سلام کاوه د کوټې نه وځره واتم پاوې سلام کاوه الله په عذاب باندې مشرکین اخته دي شرک شه د شقاوت او بدبختی ده فیاده ولا نور کې یو څه zarar د سي معبود باندې څه څه کې د سړي دعا نه قبل ولما کوم بدعاء ربك شقيه ولما كن بدعائك رب شقيا ده الله په دعا کې بدبختی نشته ده غیر الله په دعا کې بدبختی ده شر را پاجر په پاګي باندې اتر راخ مزه دار اتر وسره د کدا تر پروش او چا وته د ورېخم یو کپړه هي بکړوا غیر اورل او دی بوته ور واچول سمونه ویته جوړا کړل او سلام یې په وکړه او به د ورځ یو ته خپل کار لا چې وی کتل نو صحابه د بدر د غزانه را واپس شو او د مشرکانو قیدین مسری دي د ذلت حالت کې دي دا حالت دولي دغه نه پروا نه پر سره ته پوه شو چې ازمن مرګره عبد الله بن رواحه چرته ده نو او ته ویل شو چې د بدر غزا ته تل یو غم په دې غزوه کې شریک وو دا ته پوه شو فقط وو په دې کې دا صحابي عبد الله بن رواحه رضوانو پزره کې الله تعالی واچو دل به وخت وخت باندې وای راته دعوت به ورکاو نن نه په پزره کې رااله چې دې سویل ورزما الله تعالی اسلام لغلبه ورکه فتح او دا وسم په شرک یخته دي نو دا د کور تر راغې چې وی قتل نو سړی نشته خزینه ته پوسو کو ابو دردا څه شو و یا خپل د کار له محمد بن مسلمه وی د سر په دی وخت کې نو ته ویل چې اجازه شته موږ دنه درځو هغه بالکل تاسو د ورور کور دی راځي زنان دې طرف ته سره د خپل بچو خدمت یې کاو لګي او کوټه کې کېنا استلاو دیو چې کوم ځای کې د بوت لګي دلو نال تورال او تبرګي وسره وغيرها واخفسته او ته ولګي په دې سب سري وو د الله شنم ته پرې کړلو خپل مل مات کړلو ټوټه ټوټه کس یو ټوټه هغه ځای کې پرتر یو دی ځای کې د څلور طرف باندې دا ټوټه ټوټه ما تر ما ته کو دې خزنه دې دلې دا حالت پس دا دواله است او تر اولاړه په دې کې زنانه چر وو چې وی قتل بود شوران پروت دی چې زره زره شوه مخه ژوند کې دا خو زه تبا شم به دردا و ماته سوای چې دا ته په دې بود باندې څه کړی دی زه به دا غره څنګه خلاصې کوم دا خو موږ حلال شو تبا شو بابا یې را ل تبا کړه دا عذاب په انتظار چرته عذاب دا بابا را نه وایي د دین اوس خبرم نه دی چې دا دا د عذاب را وستې شو نه هغه شال به تکلیف ورکړی چې دا چا ماته را مات کړه خدا د مشرکان د ذهن بندي بند عقل بګی نه خوشان په دې دماغ کې پراتی سوچنی شیطان له بند کړی جړلې جړلې دروازه کې ناشته ابو دردا د خپل کار نه راوپښ چې کوړ ته راغې خځه ولي دل جړلې ولي جړې او عبد الله بن رواحه راغله ودا چلې وخت اورمن د جماعت د دروازه نه کوله وکړي اجازه مینه ورکړي خستا زور مرګره دی او تو تاروخ دی اجازه ورکې نو داغه د مل مسوب د وجه نه ما اجازه ورکړه ابو دردا چې خپل بوت ولې دنه ډېر ټوټه ټوټه پروت نو سخ وسش د شش چې اوري واخسته وره چې دا زما معبود سي سکړي لکه څنګه چې مشرکانو ابراهيم عليه السلام ته وسش او د څه وسش چې زه به د سګور ما د پتور باندې وا د توري کوشش وکاو پدې کې الله تعالی او ته د هدایت اراده کړ دا وسه سړه شوله ملک سوچ کې لړ ابو دردا غ صحابي دی چې سوچ به ډېر کاو نو یې په سوچ کې لړ فکر یې وکړ او دا ویلې چې شرط د ازمن معبود دا فیدمن شي وي نو د خپل ځان له فایده ورکړې وي او چا چې واو غل به zarar ورکړې نه د خپل ځان نه تکلیف لري کولې شي او نه چا ته تکلیف ورکولې شي څو د له zarar ورکړي نمنګ له بداسه پیدا راځي وای دا خبره ښکارا به د خځې ته ویلې نو خځې مته وښ دا خريشته خبره ده کدا چرته پیدا من شي وي نو دا کسان له بلا شنو مات کړی وي سترګ به لاندې کړی وي تکلیف به ولا ورکړي اغه له تکلیف ورنک او ځان اخلاص نک او موږ له مرزونه ک کوي او صحتونه برا کوي او فایده به دا څنګه کوم غلطوب ابو دردا رضی الله عنه اراده د ایمان وکړه چې رب صدق محمد رسول الله په مرګورو کې داخله وي دیر مشرکانو ذهن بندي خو چې دسه واقع راشي واقع شي الله تعالی ذهن کولاوي دسه مصیبت غون تر راشي هغه کې واقعات کې به د ذهن ډیر کولاوي ابو دردا خبرې کوي ته امر وکړي چې مال او به غسل وکړه ځکه دا مسلوته معلومه شوه اسلام وروړي غسل وکړي غسل وکړه جامع واشو له رواش عبد الله بن رواحه د نبی رسول الله خوا کې ناشونه دی ویل یا رسول الله دا سره راغی او ما نه بدل اخلي او وجنه مي زګه جما ول بوت مات کړه د بدل لپاره سره راغی نبی رسول الله ملي جنا دا خطر مکوا دا دې لپاره نه دراغله ان الله وعدني بابي الدرداء يسلم الله ما سو وعده کړ د چا بو دردا ایمان راوړي الله سبحانه وتعالى مخکې نه مال خبر را کړه ده چې دا سره مؤمن کی رسول الله بد الله نه وختل د خلق عقل من انسانان چا په شرک اختی او په بدعت کې اختی او د تقلید په کړه کې نخېتی سره واشره دا د دین راوځي د دین کار به کوي او الله تعالی به دور نه بچي ولې دا بل طرف روان دي داخله کا چې سره پرانه کې بل په تیاری کې الګا دا تیاری ولا ولې دی رڼا ته ناراضي دي چې څومره فایده ده د ته ولې نخ کاره کې دا رڼا دا به ایمان راوړي نه هغه راغې کلمه د توحید ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التوحید او د رسالت گواہی ورکوم ازو ایمان والا کې داخل شه مسلمانانو کې دا خوږه کلمه ده په دمنه چې سره د کفر د تیارون روبایسي سلو کال کفر بیا غینه بر اخلاص شي او مؤمن شولي ژوندۍ ست بدل شي بل قسم زندگی جوړش. په کلمه د توحید باندې د دې په مذهب باندې ځان پوهه کول پکار دي. په دروازه جو کتل نور مسلمانان د دین مخکې شوې دي په علم کې په نیکو کې تی مخکې شوې دي خلکو جهادونه وکړل علمونه وکړل زروسته پاتې شوم او په انصارو کې رسته سړی ما چې ما ایمان راوړل نو اراده وکړل چې رزب د الله بندګۍ ته او علم ته په قران ما ځان پوهه کول د ډیر وخت ورکوم التزام او قضا د صحابو طریقو چې ایمان به رسم دس به بدلی د زمون په شان ته نو چې اسلام کې داخل شي کو اسلام به ګنه ښکارا کی توحید تراشي دي کین سم څه به ګنه ښکارا کی اما شر بد اخلاق وي او بد عمل په کار دا دي چې حق پرشي چې لک بدل شي مخکې بی وادی اوس د وادی پابند مخکې کنزل مارو اوس کنزلی پرې غوډل مخکې بیل ماز اوس د مونږ گزار دي مخکې ګیره نه وشي ګیره ده مخکې د مور خپل خادم نو اوس خادم ده په کارداري شری کې د شي تبديل پیدا شي حرام حلال تمیز نه کوو چې وسی شروع دا د صحابو مزاج وي د شي به کول په دردار ځانو ویلې چې رسه علم او د الله بندگی او تجارت بم کوم احادیث کې راځي چې د رسول الله په جون کې قران یاد کړ چې دا یو پنځه صحابه تقریبا چې هغه د نبی سم ژوندۍ کې قران یاد کړو ابې رسول د وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر یاد کړی خدای په جون کې یو داس صحابي ته بدردا چې د قران په یاد یاد کړی او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه یاد کړی معلم هغه د نړۍ لوی استاد یې ده دا وایي چې ما به عبادت هم کوو علم هم زده کوو سره تجارت په دې کې ما چې وکتل د عبادت مزه نه وسمه علم د سم فارغ کیدل نو ځکه تجارت څنګه ډیر وخت اخلي نو ما ویل شره که علم کو نه تجارت نه کیو که تجارت کو علم نه کی دا د بازو نفسونو طریقه ده او زه اوله کې مې تجارت ته پرې خو ده اوله کې مې کاو به مې پرې خو ده شاید دا ته پوسه مو تجارت دی ولی پرې خو ده ما چې دواړو کې سوچ وکړ نو دواړه نه کیدل او زه به خپل کار باندې خوشاله ما دا صبر نه خلک دا کار کولې شي لکه د دې جملې په اړه چې تویو وای اوس که زما چرته دکاني او د جماعت په دروازې او هر ورځ ماته سل دینار ملوي سل دینار ډیر شه ده دا ماته ملوي او زه دې هر جمع د امر اعظم نه به هم زه نه غواړم چې تجارت وکم او جدار چې پایښ سره ورنه وزي د عبادت د حلاوت نه محرومي دا یو چته درجه چې دا صحابي غواړي یو چته درجه امام ذهبي لیکلي دي چې دا د انسانانو په مزاجونو کې اختلاف ده بعض خلک دي چې هغه قوي وي تجارت هم کولی شي د الله صحیح بندګي هم کولی شي لکه ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق تاجر هم او صحیح عابد هم بعض انسانان دي چې بعض دي چې وی چې تجارت او علم دواړه نشي جمع تجارت ته ولګي کنه به د علمي کارونو استفری دي او د ازمن په زمانه کې دا مرض لګ ډیر دی چې څوک تاجر شي او دنیادار شي داګه به د علم سره د دین د زده کړې سره د قران د درسونو سره تعلیم تعلم سره هیڅ تعلق نه وي گویا کې دا د آخرت ورځ سره دا په بل چا د پدنه شته مرګ هم پدنه راځي قبر هم پدنه راځي سره د حساب حساب هم ځنه کی د څه شي ست شکل به بدی ته راځي دا هم د کمزور خلکو طریقه ده او بعض انسان د دې ځای باندې علم غالب وي علم زده کول او دین زده کول او عبادت کول کچرته تجارت ته وځي دا کار ته خرابې کمال لا ده په انسان کې چې دواړه وکی ځکه د خځو د بچو خرچم در په غاړه دی اسلام کې داغه امر راغلی ده چې تاسو هغه خرچم پیدا کړئ حکم راغلی ابو دردا رضی الله عنه صحابي دی چې صبر به کولش مونږه صبر نشو کولای هغه صبر کولش هغه د دنیا ټول زیب زینت به پرې خوستو او په سختۍ کې ژوند تیراو مشقت کې تیراو دار څوک نشي کولای دا بازی بندگان کولیش ابو دردا جانب فرمایل د ته چې دا حکیم ویل کی د دې وجم داد و درې شي نه خلق بد ګڼي او شیخ ګڼم یو خلق فقر بد ګڼي غریبی از غریبی ښه ګڼم دویم خلق مرگ بد ګڼي ز مرخ ګڼم او دریم خلق بیماری بد ګڼي او بیماری ماته ښه ښکار کیږي دا څنګه تخخ کاری اگر کوم د دینه منه کړی شو چې دا مغواړی خو هغه وایي د دې وجه دا ده فقر زکه غواړم تواضع لربي چې دې کې الله تعالی عاجزی ډیره سره چې مالدار شي او د غټواله غوندې کې پیدا شي الله من رحم ار سره د سینې خو د مالداری سره تکبر کرا ولي مگر هغه انسانان چې تسکیه د نفس یې شوی د هغه خلاص چې تسکیه نه وي نو هغه انسانان مال خرابوي تکبر کرا ولي راول سختي او نقصاناتو کې واقع کیږي او په فقر او په دې مسکنت کې غریبۍ کې عاجزي ډېری الله تعالی د تواضع ډېری سره ځان لوی نه غني په خلکو لوی نه کوي نمال کې دغه مرز دی وای د دې د وجه نه ما فقر د الله نه زغړل چې په ما باندې راول دي کې تواضع لله دا او مر په دې وجه کې غنما اشتیاق کړل ربي په دې وجه چې خپل الله ته می شوق او جذبه ده چې د الله سبحانه کلمې لوي دا د ډېر محبت د وجه نه کی چې زما شوم الله سبحانه ملاوش د دنیا والو سره ملاوي ما چې د الله سره ملاوش نو مر په دې وجه باندې چې د الله تعالی ملاقات مخامخ دا پس د مرګ وکي ولتفت الساق بساق الى ربك يوم اذن المساق د مرګ بعد الله سره ملوي الله تعالی ته ډیر شوق دا واجنه دا غره هر څوک نشي کولای دا شاغ بندگان چې زړونه د الله د محبت نه ډکی داغي کولای شي او مرز په دې وجه باندې کې غنه به چې کفاره للخطايا لخطيئتي د دې د پاره چې ما ګناونه به معاف شي په مرزونه باندې د انسان ګناونه معاف کی الله درد په شي راشي تکلیف راشي پریشانی راشي غم راشي د دې څخه ګناونه راځي نو ګناونه به ورځي د دې د وجه نه زه بیماری اخه غړم موږ شریعت د دې درو وړم منه کړی می چې تاسو دا مخ واړه د مرګ تمنا مکه وزکه چې مړ شو څه شي به شو خو نه کمن نشي کوله فقر مخ واړه زکه فقر نزيده چې کفر ته جوړ شي به صبر نشي کوله فقیر بشي به په الله ترازونه کې او مرزونه مغړه کې دی شي به صبر بشي او صحابي بيماري وختلی و او ډېر سخت نه راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو دعا کول الله تعالی کوم عذاب چې آخرت کې راکې دنیا کې راغ و دا طاقت نه لري دا څنګه غلطه دعا دې کړه اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب دعا دې ولې نه کول الله دنیا مې مخه کې آخرت مې مخه کا ولې مرزونه واړه دنیا او آخرت هغه د الله نه واړه الله تعالی سفر سفر کړ دي او دا دعا لره فقاو په دمنه دعا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه مت خو درې دغه با اکثر دعاګان به چې کول دا به سمرګري کول اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره مؤمنانو دعا ده قران کې راغلی ده دی په خوانو مليونو په دې منځونه کې خلکو ته خو دلی هم ده چې دا دعا وي او اللهم ربنا اتنا اگر کده دینا زید زری په منځ کې قبل ده اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم والا دا د ابو درداره زانو خپل زهد دی په دی وجه باندې الله حکمت ور نصیب کړو ځکه سوچ په دنیا کې زاهد شي دا دنیا د سپکه ښکارې شي معمولی نو به د انسانان ته الله تعالی حکمتونه پیرا کولای زهد چې د کراغه دنیا کې بیرغبتی دنیا ته غټ شي نه ښکارا کیږي نو الله در باندې د خپل دین حکمت را کولای ابو درداره رجانه ماغه صحابي دی چې ناشنا حکمتونه پیرا کولای شي ځکه ته حکیم هذه الامه وای او به فرمایلی کدری خبری نمی په دنیا کې نما به د الله نه مرغ زر وختلای خو دې دری خبره زه خوشاله کړم چې دنیا کې کومه زندگی تیروم نه به خوشاله یو لولا وضوعی جبهتی لخالقی دا خپل تندی چې زه خپل الله ته لګوم غن دا تندی خپل خالق ته لګوم فی ساعات اللیل والنهار د شپې او د ورځې نو دا ډېر مزه راکوي دا سیده کې ډېر مزه ده د مؤمن بنده د پاره دا واقعي خبره ده السجود لرب العالمین صلی الله علیه و سجدی لګی یو په دې باندې زه خوشاله په دنیا کې چې الله ته سجده لګوم د موظمه الهواجر په دې غرمه کې د غرمو په ټیمونه کې تنده د الله د پاره برداشت کول یعنی روزی نیول په وړي کې په ګرمه کې روزی نیول چې د الله د پاره تګی شي وګی شي دا رنګ یې زړ شي دار الخوان راکړي او دا عبادت هم زمونږ استاد ژوندۍ کې ډېر کم ده او درم دا مې ډېر خوښه ده وان اجلس مع اقوام ينتقون الطيب الكلام وای چې زه دا خلکو سره کېنم د شي خلکو سره چې پاکي پاکي خبرې کوي او مزیدار مزیدار د حکمت خبرې کوي ينتقون الطيب الكلام مزیدار مزیدار خبرې کوي کما ينتق التمر لکه په کجورو کې چې سړی خې خې کجوري ګوري او کمزوري کمزوري پریدي په وخت د خوراک یعنی د شپه پاکو مجلسونو کې کېناستل دار له مزه راکې او دار له خوند را کوي چې زه په وړي کې روزي ونیسم اوږدو ورځو کې، او دار له مزه را کوي چې خپل الله ته سجدي ورکوم. دا حلاوت ایمان دی، کله چې الله د ایمان مزه در نصیب کړه به بدا عبادتونه خوند در کوي، او چې کله د ایمان مزه نه وي نو دا عبادتونه سره به مزه نه ور کوي. د علم په مجلس کې تنګيږي، روزه خو ډیره بعیده او په سجده کې هم تنګيږي. دا د ایمان حلاوت وسره نه، د ایمان حلاوت چې کله راشي به سوي ته دا شیان خوند ور کوي. و دردار جنات یو شعر راغو ما ته اوس. السلام علیکم، تعالی کوم کې پخلو دعا غان کې راځه. ما ته وصیت وکنه هغه ته ویلې چې وصیت تا ته زما داده چې اذكر الله درې وصیت وای واره. اذكر الله فی الضراء یذکرک فی السراء. الله ډیر یاد وا، دا صحابی ذاکر ډیر د الله ذکر سره ډیر تعلق دی، د وژن د په واقعت کې دا د ذکر خبر ډیر زیات دی. الله رب عزت یاد وا په تکلیف کې یاد وا، د فقر او د فقیر د غریبۍ په حالت کې یاد وا، د خوشحالی په حالت کې یاد وا. الله تعالی وتا په ضرر کې به رعایت کې په تکلیف کې وای اذكر الله فی السراء یذکرک فی الضراء. الله یاد وا په خوشحالی کې نه تا په تکلیف کې یاد وا. دا قانون د الله تعالی دی، سوګی چې فرحت کې یادې به په مصیبت کې الله تعالی یادې، او سوګی فرحت کې الله نه یادې دا غنه غافل ده چې مصیبت په کله راوش نه به دا خود غرض انساني کله الله دعا قبول کړي کله نه قبول کړي. خود غرض د خپل غرض د پاره د الله نه غواړي، د الله د محبت د وجه نه دا یادونه نه کوي. خود غرضی په کې ده، مرض پر هغه زکه دعا غواړي، فقر پر هغه زکه دعا غواړي، او ذکر د الله کوي او عبادت ته متوجه شي. کدا تکلیف تلل شه دا بي تخپل غفلت کنه نه وزید، دا د بي وفا بندگانو د خود غرض خلقو طریقه دا. لګستا ملاقات د شعر ازي د غرض د پاره تا ته غدون خنخ کاری، او چې سره د چا ملاقات کی د الله د وجنه اسوی ته خخ کاری کی الله پاک طریقه هم دادا وګرو. و یو دانش یتو اور چې په تکلیف کی په خوشحالی کې الله داونه تکلیف یې بتایا دی. دم وصیت ما دا وره وای زه اشرفت علی شیء من الدنيا، د دنیا شیت دی مینه پیدا شي شره دا شی ما سره د بنگلس ما نه خبره پلانکی سره غاړه د چي دا ما سره و او پلانکی سره دا نعمت دی جدا وای دې شو که فنظر الی ما یسیر، په دې کې فکر وکړه چې دا شی د دې انجام کوم طرف ته روان دی. دا بنگلخ بل اوس خرابي، دا خزر چې دا مري، دا غره دا خرابی یو صباح حساب کې دا انسان به واقع کیږي. نو دې ته ګوره، نو ستا به شي سره به مینه نه پیدا کی، یلکه دا خو ابدی نه دی، دا خو دایمي نه، دا خو د یو سورز شه دی ولی او په دې باندې حساب کی. نو دا ته ډېر خلک سیټ کړل لکه سوچ مې وکړه چې دا د دې انجام څه شه دی، انجام عاقبت کې سوچ وکړه. یو سره بادشاہ سم څه چل ووش چې دین په او درمه خبره دا وره چې وجعل المسجد بيتك، جمعتنا کور جوړ کا، یعنی مسجد کې ډیر کې نه مسجد سره تعلق لره. بني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول سی حدیث ده، دا نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد اوره ده، المسجد بيت كل تقي، مسجد ده هر متقی کور ده، تقوا دار خلک چې د جمعه سره تعلق ډیر لري، فاسقان خلک د جمعه سره تعلق نه لري. وتكفل الله تعالى لمن كان المسجد بيته، الله دا هغه ذمہ داری اخیسته ده چې مسجد دا کور یا مسجد سره تعلق ډیر لري. بالروح والراحه، الله تعالی بدل الرحمت ورکوي او برکت بوله ورکوي. والجواز على الصراط الى جنه الله، او په پل صراط باندې په اسانۍ تیری او د الله جنت کې به داخلي. دا صحیح حدیث کوم دا الفاظ راغلي دي مرفوع حدیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، تو گور مسجد کی جنازہ و مجلس سے تعلق اللہ در باندې رحمت کی یہ برکت دل در کی یہ دا د متقین کور دے اپ پوری شرات دے پاسانی بانی تیری زکہ دل کا سخت تیری انت اللہ کا سخت اسانی اور جنت دی بے بوجی جنت اللہ تے اللہ تعالی دا کلی اگے تے دی ولی کمشی دا خوشالے سے دل تے تنگی نہ انت پر فی جزام جنس العمل وی دا دروشه تونه هغه تا وکړه. اول وصیت الله ذکر به وصیت دا چې دنیا سره به رغبتی او دا چې وشي کې ستاتمه پیدا شي نبی دا شو شو کې دا کوم طرف ته ځي اول مسجد سره تعلق دا درو وصیت نه تاو ابو دردار رضی الله عنه دا حکمت د خبرونه یو خبر هغه دا چې هغه فرمایلی ان لنکشر فی وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم وإذا بعض انسانان مخامخ منغا مشكيكي واسخان دوتا لكن ذرك في لعنت ويو دا ذرن في لعنت وي وجه دادا شاقا مجرماني دا الله نفرماني او دا مدارات دا وجه مدارات دیتا وي اسو دا اخلاق دا کارکول دا وجه اسو تاو چه شئ جوڑه وداوتا ويو پخير غالي خي او وانو تا مسكيه وانتی کو دته مدارات له زکه کار چا سره ورانه کې دسمرانه دار چا ته تندره تریو کې او چا سره خبره نه کې به ژوندګي سختي کې سره بد اخلاق اختیار کړي دغه نبی له سم طریقه هم و یو منافق راغه د الله رسول مخ یې ویل چې بیسا ابن العشيره په کلي کې دغه نه کار سره یو خوش انسان راغی د الله رسول چې کله کېناس نبی له سم د تندې کله او کله د خنداره خنده مسله وکړه د آزاد خبره وسو داغه د مزاج مطابق هر انسان سره داغه د مزاج مطابق ملوي دلی نه پدې کې هغه لار عائشه ته یا رسول الله ته مخکې داغه څخه خبرې وکړلې چې بیس ابن العشير ډېر ناکاره سره ده ابل چې ته تعلق تلو تندې دې ته کولاو کې پکار ده چې ناکاره او ته تندې تر وکړې او بوز دې سره کړې نبی له ساتو سره فرمایل چې هغه انسان ډېر ناکاره ده ان من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه هغه څنګه ناکاره چې بد اخلاقي چې خلق له خواله ناراضي له کده بد اخلاق ده نو کوم څه بد اخلاقي کوي به بد اسمه خواله ناراضله نه مونږ په شرانو کې داخل شي او د الله رسول د اشرارو نه ډیر جدا ده نو په دې وجه باندې ما څه بد اخلاقي و نه کړله دې ته مدارات او د مدارات مسله ډېر خلک نه پیژني مدارات معنی دا ده د الله حکم به چا لپاره نه ماته منافقت به نه کې د الله امر به نه ماته لیکن چې تند ظاهره کې کلاول په دې لار باندې څوک تیری کوي ته شی جوړي اگر که سره کې به دوسر محبت نه راکي به دوسر بوزي سلام به پاره باندې نه شي با شي به سلام لایق نه شي به ته جوړي د څه به ته سلام لفظ باندې استعمال وکړه د سلام لایق بنه ابو دردار جان د فقاهت نه غدادا دا د دوه شرطیان واشه ګره ظاهره کې موږ دې سکو او په ځی کې موږ لعنت پاګه باندې یو وجه دا چې الله د دین مخالف یو یو شاید د دین خلاف دی ته ته ظاهرا نم خان دی او په ځی کې نو سم محبت دی والله چې دا غسه د الله شریک نه پاتې په دې خبره ځان پیا کړ د چا ته د خندل را خندل یا صفت دی ولا کا او په ځی کې نو سم محبت او قیامت کې د الله د غی سر را پاتې د شی صفت چې دیوګه د شی سره د الله را پاتې د قیدانی دیو که داغه سه دلله را پاسی د انگریز دیو که داغه سه دلله را پاسی د مجرمانو سه دلله تعالی را پاسی دی دوی په سره کې به انتهای بغض وسره لري او چې کله سم ضرورت راشي مجبور شي او ځکه نه دا چل وکړي چې تندې به کله ساتي چې مجبور هنه په زور باندې وته د مجرمانو مجلس هم نه ورس چې خیر په زور د مجرمانو مجلس نه ورس چې هغه خبر دی او زه عزبه به ابو دادا رضانا دا طریقه اختیار کړو چې منګه په ظاهره کې مدارات او په دن نظر کې زمنګا پای باندې لعنتی په دې خلکو باندې دا ابو دردا فقاهت دا هغه بزار فرمایلم ډیر خوږه خبره کړې ده د حکیم انسان زګه د خلونو د شکې خبره راوتی دي رسول الله ته حکیم ویل ده و الا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله یو انسان وي تراو ته پر د الله په دین سم نشي پوهې ده او خیان انسان ته په اسلام کې نه جوړي تر څو چې ټول خلکو سره بغض ونه کی د دې یعنی مجرمانو ګناګارو سره د الله د پاره د الله د پاره د ټول خلکو بد وګڼي یم کوته نه سره ګدا سره هم کنه د الله سم بندگی خو نه کی جمله کله راځي او کله راځي دا څه سره ده د انسانان د طالبان هم خنه دي تاجر ته نه راپایشي د مولا چې د هم کنه د غب شپې دي هغه سره چې د هغه ټک نه ده کې دا نقصان ده د الله د پاره د ټول سره بغض وکي حتی هم قتل ناس غصه شده دا اللہ دا پارا فما یرجع الى نفسه بی اخبر زان ترا و پس شی زان بزر نگنی فیکونو لغا اشد مقتا زان تا دیر غصه جی تخوی دیتول خورم زیت مجرمی تا دا اللہ پا بارک سون اسپکی تا چی شکلی دی اللہ تیر مزیدار خبره کوي ټول خلکو سره الله لپاره بغض چې دا د الله په حقوق یې ولی تقصیر کوي ولی کوتای کوي ټول خلکو امراد دار دا کوم چې قاصرین دي کوتای دي د الله په حقوقو کې سستی کوونکی دي د دې خلکو سره د الله امرونه څوک ماته دي دې سره بغض ابا دا غین راو په شیخ په ځان سره ډیر بغض ولر ابو دردار ځانو د حکمت د خبره یو خبره ده دا به فرمایلی چې لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقران اوجها یو سره وی الله پوره پوئږي چې د قران کریم په ډیرو طریقو باندې ولګي د قران چې یو مخه ظاهري مخه ده څنګه اشارات دي د قران کریم په یو آیت کریمه کې دنه ظاهر او باطن شته هغه ټول تلفون باندې قران لګول فقار دي د قران کریم د لګولو ډیرو طریقې دي هغه ټول وي زدکه نو تب فقيه جوړ شي دا طلبه د علماء د پر دا خبره ده چې قران کریم سره نه دی چې یو قصه د مشاره څنګه سوول ولې په دې کې دنه اشارات دي په دې کې دنه ایمانيات دي په دې کې اعمال دي په دې کې اخلاق دي په دې کې دعوت دي په دې کې جهاد دي په دې کې دنه ډېر ډېر په دې دي ته قران ډېر مخونه وفي جنا او داغه د حکمت نه حکمت دا هم داغه واوري هغه فرمایي د ایمان په باره کې انسانانو لپاره کار ده چې هغه ویریږي په خپل ایمان باندې یو سره ولراغه او زه په ایمان یې رېګم هغه ویل ته په الله قسم وکا چې دا ته چې د سچ نه یېږي په دې خلکو سل کسان شته چې په خپل ایمان یې رېږي سل څه شل شته لشته غالبا انسان په خپل ایمان باندې یېږي او قانون دا ده چې ما امن احد علی ایمانه الا صلبه کوم انسانان چې په خپل ایمان باندې بیغم شي چې لکه زه قوي او پوخ مؤمن یم زبه چرته خراب شما نو دا ایمان ته الله سلب کوي د اخلي سزا ولا ورکوي دا فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون قران کې دا خبر راغلی دا وما خاف احد على ايمانه الا منحه کوم انسان چې خپل ایمان باندې یریږي الله سبحانه وتعالى وتور نصیب کوي په ایمان شي د دلی چې خراب راغلی نشي په دې کې خراب نشي هلته خراب نشي دا شنه کوم دلته خراب نشي الله بل ایمان درکوي او چې په نیری دلی ایسته بل ایمان لاش دین انسانان موږ بدی وختینو ولایزه بالله سره خپل ځان ویری انګریز راځي د انګریز مرګري شي امریکا راځي څوک دایي مرګري شي روس راځي څوک دایي مرګري شي بل شیعه راځي شیعه هغه دعوتونه لږ ته اوس کوي بار بار ایران ته خلک بوځي ډیر مليان موږ ته بل وخت څه چا بیانول د افغانستان نه بوت لالته د خوخه مدرسو نه فارغ مليان الته بوځي او بس ځان د خسره ښکارې کې تقیمه کوي ته وږي چې موږ د شیخ خلک یو غره موږ خلک کافر وای نو کدا خو شته خلک جاهلان خپل ایمان استزان له تباکی پس په دې باندې استباکی چې د جاس کې کینا ولا او یو زبر الته بوت ولا ولته مل مستوب ولا وک په دې باندې است ګمرا شي دجال براشي په 100 روپۍ باندې ګمرا شي په لسی شي باندې ګمرا کړو چې په ایمان باندې نه خبر کې دلې نه باز انسانان چې دی هغه په نورو طرق باندې ګمرا شي است د شیو مرګری شي اسو د کدانې نه مرګری شي اسو د پرویزین مرګری شي اسو د برلینه مرګری شي هغه تر پونته استواولي ځکه دا یو غلبه یا زور یا څه او چرته چې چالاکی ول ورزي دا غي د وجه دا ایمان د شاوړي راوړي د دې د وجه په خپل ایمان باندې رب کار دی چې الله پاک رب انا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب مؤمنان هغه خلک دي چې الله نه غواړي چې الله زموږ ایمان خراب نکړي خپل ایمان باندې ویږي مسلمانانو ایمان اوړي راوړي غواړي فتنې دې رزيتي دي ژوند چې دا خرابېږي زرزر ابو دردا هغه داوی د دا ایمان مثال لزله که قمیص قمیص به د چولی ایسته به وباسي ګرمي به دی وشي او دا بلاند پروت ایسته به راواله وابه شي دا مثال حدیث کې راغلی دی ایمان دغه شان زیر از یوې بسړي کې دا صحابي دې الله تعالی ولا داسې په یو لور کړی دا حکمت یو تور نشو کړی دی د الله ذکر به دونه ډیر کا او تاسو ته وګورئ د ورځې به یو لک کر تسبیح ویل یو لک زو تسبیح ویل ټول ورځ دې ته فارغه کړو په دې وجه یو لک تسبیح دې ګران کار دی ها وای چې کله ګوتې می خطا شي نه به بیل خبره ده چې ګوتې می خطا شي نو لک به پوره نشي نه لیکي زیو پوره کوم او می دروانه چې ته پوسو کې دا به دردا کار څه و ټول ورځ بنشتو د الله ذکر او فکر او اعتبار سوچ به کاوه سوچ او اعتبار له به مخ ورکاوه فکر تدبر او د الله ذکر دې کې اکثر ژوندۍ تر ځکه تجارت می جاوه ته پرخوسته او صرف علم او عبادت ته ځان وقف کړو او صبر وکولش د بیت المال نه چې کوم لږه شان تنخواه ته ملي او د پاره باندې گزاره روانه و نو د دې د وجه نه کار کسب ته ضرورت نه راته په لږ شي باندې صبر نه کو دونه یو تسبیحات به ویل یو شاعر هغه دا ته ویل دلته یو شاعر ابو سعد دا غنوم دی او سل غلامان آزاد کړی د الله د پر سل غلامان آزاد کړي نو ویل چې ان مئه محرر لكثير سل غلامان آزاد ول خدای شه دي لیکن الله ادلک به ظلم ذلک د دین ته غره عمل نه درشه ما دا د احادیثه معلومه خبره ده غره عمل اول ولی نه سل غلامان آزاد ول خدای خبره ده د دین چې غره عمل یا او ته ذکر دي ایمان ملزوم باللیل والنهار خپل ایمان ځان مضبوط وساته چې هغه خراب نشي د شپې د ورځې ایمان په هغه باندې د څه پام کوله که سره چې په خوب لاس پام کوي ایمان ملزوم باللیل والنهار دی ته وایي د خپل ایمان لحاظ به ساتي لکه خوب لاس باندې چې سره څنګه لحاظ یې ساتي لکه چرته د شپې په خوب کې زما د خېټې د لاندې مدل لاس نشي څنګه لرانه کوي چې څه ونه لګي دشي بد ایمان حفاظت کې نو چې ایمان د ځان سره لازم ونی د ټول نه غټ عمل او بل لا ده چې یو سره د ورځې وصل کړه لا اله الا الله کلمه وی کنه دا د سل غلامان به تر ادا او دا صحیح حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دا ته سبحان الله ده الحمد لله ده لا اله الا الله اکبر دمر فضیلتونه بیان کړی چې سره د ټول کارونه پرې دی ته کنه لیکن دې انسان محروم دی الله تعالی ولا دغه توفیق نه ورکړي په دې کې اریدل موږ له پکار دی خپل ربنا چولی من تبیر توفیق نمیلوی لا اله الا کلمه وی سل کرده ها با دام بری گرسار نظم اکام پوری اسون از غلوم پا جهاد که گانا دا دین ما تا دا دیر احا بری گرسار نکینا وما اکام پوری دا اللہ یاد وکم دا دی خبر بی دام مطلب نی چې جهاد پوری دا صرف ذکر کوا جهاد چکل پوری شی بی که ذکر تا کینا سا وقت پریف دا گنانگاری گی بی اخو جدا مسئلی لیکن دل تا دا دی دو عملون موازنه بیانی چې دا اللہ پنیز باند ذکر فضلت دیر ده ولی نبی صلی الله علیه و سلم در ارشاد فرمایله د دې حدیث راوی ما بدردا ده هغه فرمای نبی صلی الله علیه و سلم یوازې موږ ته ویل الا انا بكم بخير اعمالكم یا زما مرغرو تاسو ته غره مسته شنو درشم واسکه عند ملیککم د الله په نسبت باندې پاک عمل د الله په نسبت باندې پاک بل واقعي او ارضاها عند ملیکم چې الله په ډیر خوشالي او الله ډیر پسند کوي دې عمل وارفع فی درجاتکم درجه د لوچتای وخير لكم او د دینه غورا من ان تلقوا عدوا چې تاسو دشمن سره ملاوي شئ من ان تلقوا عدوا فتضربوا اعناقهم ويضرب اعناقكم تاسو د هیڅ ټنه وي غستا شو یعنی مطلب غازی او شهید د غازی د غزانه د شهید د شهادت نه به تر عمل وخير لكم من عطاء الورق والذهب د دینه غورا چې سپین زر او سر تاسو د الله په لار کې خیرات کړئ صحابه له ولنا يا رسول الله ده شامل خورا او شو ولشد انفاق نم غوري او ده جهاد او ده شهادت نم غوري او ده الله په نسبت نم غوري او الله پر رضای کیږي درجه موجوده قال ذکر الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا الله غیر یاد ولې د دې وجه ده چې ده ذکر د الله پاک شه ده د عبادتونو محور ده د ټول عبادتونو دي لپاره کې جهاد څه لپاره کې چې د الله ذکر په دنیا کې ژوند دیش مون څه لپاره کې واقعي صلات له ذکرې چ الله پاک تا ترایچ چا ته پوسو کې انس الله دا شپه مروه چې مونږه کوو دا شیطانان دا کانی ولې دا څه د پاره دي عرفات ته زو دا نور کارونه قال الاقامه ذکر الله په دې کې غرض هم دار چې خلوت الله رایچ د رب العالمین راي دوله دا مقصود ده چې چې الله پاک دوریا دی دا د ابو درداره رضانو قول له الذي يذكر الله عز وجل كثيرا يدخل احدهم الجنه وهو يضحك د خوشحالی حالت کې الله تعالی جنت ته داخلي دي د خوشحالی په حالت کې نو خو به خپلو دا به خوشحال ابو دردار ځان حکیم انسان او داغه د حکمت نه دام و فرمایلی چې تاسو خپل ځان دسه جوړ کړئ اوغد عالم انسان کې تر پات شي یا په عالم شو بل چا د دین بیان کړي او متعلم ان یزدک او متبعا یا دایو تابعداری وکه یعنی څه خدمت غیره ولا وکه دا علم ولو خادم جوش قدام دی وسنه کین او محبا من او سوال له جره داخله خکار کی قران حدیث تعلیم جو سوکی دا پکه کار لګی بده مگر دی ته بد مګورا ولا تکن الخامس فتهلك پنځم مجوړه هلاك بشه حسن بصری نه چاته پوسو دا پنځم څوک دی قال المبتدع هغه سره چې بدن کې نوې خبره پیدا کړي دا علم په جامه کې لګی دی او الله دین ورانه ای دغه انسانان چې دا هلاك دی ودې سم جوړه ای علم سره تعلق کولره یا استاد شاګرد یا خدمتگار شه یا سمحبت کوونکی شه او مبتدع نه جوړي غره هلاکي دا به دردار ځان د زرین اقوال اغړې زید دي بشمره د حکمت خبره دا نه کړلي د حدیثو په کتابونو کې او حدیث هم تخپل روز نه کړلي او په دردار مجاهد صحابي مو مصر په دې جهادونو کې برخه اخیسته ده په شام کې دا به وفات شوې ده او ډیر زهد کې ژوند تیر کړی ده زهن کې داغه د زهد نه دا چې کور کې څه بسترېم خاص نه و په یو څادر کې بددا خو ژوند تیر راو دغه د غربت په حالت کې عمر رضانه وته تاسو گورنر مقررم په شام باندې هغه نه د دې نه به ګرمه ما به معاف کې دا شی برابر باندې نه کې ټیک د معلم مقرره ز خلکو د تعلیم ورکوم وزر ټیک د لاش شام ته به ولې غلطه به خلکو د تعلیمونه ورکول بازار ته به تا غافلان خلک درا به دارل چې غفلت مکوه خلک به د الله دین ته متوجه کول علم ته به متوجه کول سوال به خلک چې کسان به بازار کې وي د ناشتو هغه ته ویل ته مکه نه دا یو زیان لوقت دا وقت هم زیادی نظر هم بدلگی او دا مسلمان کور چه ده نا دا داغه دا پر قلا ده دا داغه دا پر عبادت خانه ده کور که دیر که نایی پا بازار که بلا ضرورت دا دا ایمان دا خرابوی دیر غطه سی بیده پا بازار که ناست ده اسی بلا ضرورت ده پس تجربه و که سراسی ناستی وقت زیادی گی سترگ نظر با دی بدلگی گی پا غلط خبری که بواقع که گی نسو ضرورت ده جو دلتا که نایی دا دمشق والا دیر خدمت کلی دا قرآن و دا حدیث تعلیمونی بیلتا ورکول به په دمشق کې اخره کې وفات شوی هم ده یو په عمر رضی الله عنه د ملاقات لراغه مختصره واقعه کور کې دیونه ودن نه رانه ایسته شام ته عمر رضی الله عنه راغله نو په تیاره کې چې کله هغه تکیه راوړل نو هغه د اوخه پالانو هغه پالان د اوخه هغه تکیه خل چې لاندې وکړه نو شګې پرته ویل ته تکو تاله ما د بیت المال څخه تنخواه مقرر کړې ده نو ولې ته کور کې ځان له څه سامان نه شایې هغه ویل چې دا کافي دي زموږ لپاره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلي چې لیک فی احدکم مثل هذا الراکب یو سره مسافر دی په سفر کې ځان څومره مال اخلي دا حدیث څنګه ورزل وای ولې نه وای بس دا زموږ لپاره کافي کې زه تم دار شي دون زه کې ژوند تیر راو ته دا ورسې پالان ته تکیه لګولا په شوې سم لاسته یو صادر کې ژوند تیر راو چې بای باندې خنیم نه دفه کېدل مېلمانه راغلی بستر نه وي ملمانو ته ایسا بسترشتا کنو اخنی دن آغا دوی جلس مانگ بستری دفع بل کورتم لیگی لی او آغا کور لگولان دیده دسی یو منز کی یو عقبه دا یو کندو ده او آغی تا وراولی دل چی دیگه لگا سخ دی کلی چو وراولی دس بیب آغا بسترون آل تا بی مزی با پی کو زواب خبر پویشن آغا لیا پویشن ستا مطلب داره جتا بستری مستری و طول نعمتون آخرت لیگی لی کلی چو وفات که ده مرگیری و تراجم شو چه شکایت دیده و گناهونه اللہ نا فرمانینا شکایت کن وڅی چې غواړی د الله معافي غواړم مرګره دی چې کلمه وی وای زبه مېم تاسو مې وای ګور دي چې لکه چې خپل یعنی هوش کې دی خپل اختیار کې دی کلمه غیمه رضا پدې کې پابند وفات راوي هغه دنیا نه لاړه د کلمې د ورته په حالت کې لکه څنګه چې په جون کې به دا ذکر د الله ډیر کاوه نو د دې په دې وخت د مرګ الله تعالی دا کلمه ته ورنشي وکړه له وفات نه بعد عوف به مالک په خوب کې ولید روایتو کې راغلي دی ابو دردار دا د کرامت چته څو سر سبز او مزیدار باغ کې ناشته درخې مم لګي دل لري مزیدار او پای کې دا چيلي سريږي چې ډېر پیډ پیډ مزیدار دي و درغاته دا د شادي او دا د عبدالرحمن نه اوفت عبدالرحمن نه اوبره کړه چې هغه ته مې چې دا نور سامان نه دا ډېر نور مزید چې دا د شادي او دا د بدردار الله تعالی کړی دي دا په دیو ژبانه چې موږ په قران عمل کاوه او بدردار ځنه په قران عمل او دنیا له دیکور کړو دا دنیا له په دواله ځنه دیکور کړو ځکه الله تعالی د اخرت د شي پر اخینه ورکړل دا دغه پس د مرګ کرامت دی تویل کیږي چې څوک کی په خوب کې ویني په حالت کې اشاره دي چې د انسان الله تعالی وکړي ابو دردار ځنه ډېر ناشنا نادر واقع نور مشته چې هغه خپل ژوندۍ کې د الله سبحانه و تعالی د دین لپاره څونه تکلیفونه تیر کړي دي او بندګۍ کې وخت تیر کړي دي د علم او تعلیم او تعلم په جهاد دا د صحابه کرامو ژوندۍ وي یا به علم یا به عبادت یا به جهاد پر سره سره د دنیا کارونه هم کول لکه د عامه صحابه په تاریخ کې دا شته دا مطلب نه چې یو سړی به په صلاحیت جوړیږي په ګل کې به کینی او د دنیا څخه به ګوتنه ورلې دا مطلب نه دی لکه به درد خپل دا ویل دي چې زه د زهد کومه دا مطلب نه دی چې د دنیا کار کسب او تجارت کې حرام دی هغه جایز دی خو زه طاقت نه لرم چې هغه دی وکم او دا دی وکم الله سبحانه وتعالى دې نه کانو خلکو ته ویل موږ تاسو سره نشي به صلی الله وسلم علیه وسلم جمعات کی زیر ونس نو دا آزان چه پاچه دا پاچه دل دو قسمه یو چه سر پاو دا سر لرش او بیتر از یا بار لاری تو کی نو به داسه اندازه یې غیله برازي حق دا غره او کله چې داسه زه ونه به لړ بار پروت دی یا خوراک یا شکاک یا نور کارونه کې مشغول دی نو د احترام د مکان نشته ځکه په مسجد کې زه مخکنه نیول او به خپل داینه پاسې دل دا ناروا ده بلکې دا مسجد ټول مسلمانانو شریک دی سوچ مخه تر اورشه دا غزه ده تر سوچ هغه کې نوسته دا غزه شاید پاتې ده به بل سره پاتې کنه ستې شي نو دي دوی دا کار غلط ده دا باز مګری کوي به روس تر ازین وخته قرآن د پاسه مراوړي د خلکو د وګو د پاسه مراوړي دا د اجر په ځبن ځان له ګناه لري بلا زړه د چا په وګو باندې وړي دل نه من راغله دا حدیث کې راځي ولا مې تخت رقبه مسلم یو روایت کې دي چې چا په دې وګبنه کې واړه ولې نه ته ځه ځه نه جهنم حدیث په سند کې کار نه غنور حدیثونه معنی صحیح ده چای کې راغلی چې دا کار مکه وکړو د کې به ژوند نه تبلی او دا ظلم ده په کوم واده کې چې جوړي یا نکري جوړ غیر وشي دې ته ورته د خلاص څنګه جوړي نکري جوړ ځای شه ده کې ممانعت خنشته ده هغه کارونه چې اسراف وي به حیايي وي عینه ځان ورساته نو نکري چې زنانه وي سي هغه دا یو جایز رواج ده یا جوړی ولوی سی نو دا جایز ده لیکن تم هغه دا رواج چې ارت زنانه راغلی ایره بجوړه ورکي او غیبی کمالدار په ځان باندې لازمون د اسراف کې اصلي اسراف وګړي دا کاری وو او نور چې په واده کې دنګ ټکور نشته ده او پرون جنې راغله دا نن ولیمه ورکي نه دا صحیح ده او کولیمه مقدمه چرته یا پای کې خوړی شوی خوړی خوړی بدعت ده او اسراف ده یا نور دسی منکرات پکې شوی وي د زنانو به حیا نشي د حالونو کې چې کوم ودونه کې اکثر د به حیا د اسراف نه لري هغه لمو ورده چې کله سیده ساده وادي هغه ورته لري شي او جنې په سر باندې پلار خوړا واخلي خپل تان تیار کی او زنانو ته راو بلی هغه ته وتل څنګه دا ټیک نه دي دا ظلم دی چې دا جنې په سر باندې دی وجه دا درې دا خوخه نه او دا د وجه دوه دیګه برابر درې دیګه برابر اسما مل مان راځي ندونه که څنګه مره غواړه کنه څنګه چې من باندې برداشت کول شي خپل ولې چې پوخ او چې نه برداشت کول نو میرا غواړه او لا یحل مال امرئ مسلم الا بتيب النفس منه دا چې مال حلال نه دی چې پردي مال یې مگر دا په خوشحالي او دا ته په زور اخلي په زور باندې هغه مجبور دی دا خبره مونږ کړې ده کنه د دې دې مایه په اړه کې خلک غلط خبرې کوي تاسو مالو دا په بیان کې مونږ تفصیلا ویلې دي یزید بن معاویہ کا تاریخ لگ لگ نشانات ملک من ملوک مسلمین و بادشاہ دے بادشاہان دے مسلمانان دیر صحابہ تابعدار بیعت سره خلق کړه دے او قسطنطینیہ جنگ کی حاضر شوه دے او نبی رسول الله چاہیے تو اللہ بکنه کی سوچ بدی جنگ کے اول حاضر شلو نو داریو دا بشارت شغل شان نے زمیو دے یزید پہ بارے کے دے حافظ ابن کسی وی داغه پہ بارے کے دے زہبی ویلی او حافظ ابن حجر دے ټول ویلی پوس دی وخت کې باز جاهلانه پیدا شو هغه نه د دبه بارے کنه دا وخت یې جنگ کینو په دې تاریخ کې ګوته وای د شیغان په تاریخ کې غلط وای لیکن صحابین نه ده صحابه درجه نه ده تابعین دي او عام صحابه یې تابع دي کله د خپل زمانه کې سیوا د چنڅو کسان نه نور عام نه بدې وای نه موږ لږه ګوته وای نه دی وکړ ځان اصلاح وکړي خچړې کې بدې تي سکه ځان اصلاح کول پکار دي لیکن تمہرا د چې د یو مسلمان په بارے کې بدګمان نه ده پکارا حکومت ساتل وکړي کدا د شي پاسق کوي د شي مجرم او کافر ویل کسان د شيغان وای نو د صحابو سره بیعت به ویل کاو او صاد رسول الله د خپل خلکو او دارنګ د شي خلکو شي الله په دین باندې سم قربانې دل او یو سره بیعت کړی دی ای ته خخ خیره شوی دی نو موږ ولې به دې بیان ولا دا د غاه د کور سره غسل وزیو کنه وزي غاخونه د کور مور اچو څنګه د وسه کې د خو چې کنه غاخ کله خراب شي او چنجن شي او د دې کور واچو چې بیا نه غاخ ته جوړ شي نو هغه په حکم د غاخ کړه ان شاء الله حدیث ابو داود کرا غره د بابو شد الاسنان بالذهب چې ار فجر جانو پوز پر کړه شوی وا په یوم الکلاب او به سپینو زره پوز کې خدله ای بیو کړه صلی الله علیه وسلم ته سو زره کړه د دین علماء علماء کوي چې پوزه کې خدل غاښ کې خدل یا غاښ د کوله نو دا جایز دی دا په کوم د باطن د بدن کې ویني ان شاء الله تعالی چې واسي بلا غره ته پوخره چول خني دي دا ورځ باندې بل کې په ځای باندې لاوي کول څنګه دي دا ورځ نه په پټه ابزلی په پټه کې سنت لري غلای په پټه دونه جانو دونه کاوه چې سنت وره وره لیکن په زوره جهر باندې کې ذکر صلی الله علیه وسلم نقل نه ده دا دلیل ده چې می په دغه کس په اوله سبونو نور ملګرو زه نشي ترې چا د خدای په مين سره چې دا خبره مو شوکه دا ټیک نه ده رسول الله زه ته دا کوم طالبان کوي یا رسول الله یا محمد ول جهیز دی وکنه یا رسول الله صحابه ویل دي کله چې الله رسول حاضر مخامخ او یا رسول الله دا مسله څنګه دردا څنګه او پس دا وفات ده نه ویل او یا محمد کو سره ویل نه یا محمد يهود ویل با عرب ویل جاهدان خلق ویل او مسلمانان مؤمنان شرط نه ویل بلکې قران کې دې من راغله ده ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون یو يهودي راغ یا محمد صوبان راځنه په دې سنې کې وو او په شابه نه گزار او دا یو دی یاره صلی الله علیه و سلم یا محمد دا صحابي دی چې يهودي والا د پدې ټکی باندې دی دوی دا یا محمد ول ګناه دا یا رسول الله چې اوس کوی دا شرکی आवाज دی یا رسول الله من تاسو کې څه ته مدد ته وای پس دمر کوم مدد نشي کولای او کته ځا چې محبت ته یا رسول الله یا رسول نو دا عبادت دی عبادت خود ځان نه جوړي هغه پر نه کلپیش نبی صلی الله علیه و سلم ته دا نه ویل چې یا رسول الله اللهم صل علی محمد